Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24/7 dokumentar. Jo. Hvad synes du programmet skal hedde? Det du laver. Om dig? Ja, det må du godt nok selv om, hvad du kalder. Ja, men du har ikke et forslag. Neandertaleren fra Monstrup. Er det sådan, du ser dig selv? Hvad? Er det sådan, du ser dig selv? Ja, nu i den retning. Langt ude i skoven bor en mand. Han kalder sig Guf. I vraget af en gammel bus, hvor sæderne er pillet ud, har han indrettet sig med bord, seng og kakkelovn. Ved siden af kakkelovnen ligger en stak brænde. Der trænger næsten intet lys ind gennem bussens ruder. Nej. Nej. Første gang han flyttede ud i skoven, var han kun 11 år gammel. Dengang kom han for sent hjem til aftensmad. Gennem vinduet så han sine forældre og søskende sidde ved middagsbordet. Han vidste, hvad der ventede, og derfor stak han af og flyttede ud i skoven. Men dengang blev han fundet efter et par dage og bragt tilbage til byen. Vi sender nu neandertaleren fra Monstrup. Jeg tænker lige at forklare, hvordan der ser ud. Der kommer ret meget røg op af skorstenen nu. Nu har jeg også lige puttet røg på. Jeg tror lige, jeg går om, så jeg kan se noget. Lige nu, der står jeg ved siden af bussen. Og ved siden af nogle høns, som taler lidt. Og lige foran mig er der en skorsten, hvor der kommer røg op. Fordi Guf har lige sat noget brænde i kakkelovnen. Og bussen, den er blå, hvid og fyldt med en masse mos og blade. Hvorfor er det egentlig, du bliver kaldt for Guf? Hvad? Hvorfor bliver du kaldt for Guf? Jamen, det blev jeg jo kaldt, fordi dengang jeg var 17 år, der kom jeg her til Jæren, nede på en gård nede i Monstrup. Og de havde jo tre børn, de havde jo fire, tre piger og sådan en søn. Og den yngste af de her piger, hun var anden, jeg ved sgu ikke, hvad hun var, 2 år eller sådan noget. Så skulle de jo have hende lære sig engulf, og det kunne hun ikke. Så de siger, at hun skulle sige golf. Det kunne hun heller. Det blev ikke tage en Guf, hver gang hun stig spurgte hende om at sige golf. Og siden så har fandme med et helt andet. Men det kunne ikke være det mere, du prøver sådan at præsentere dig selv. Præsentere mig selv? Jamen det ved jeg sgu da. Hvad skal jeg så sige? Ja, hvad du hedder, hvor gammel du er, og hvor du bor henne? Jamen der her Sten Ingolf Gade Østerby, og var jeg 81 år gammel. Min mor, hun havde givet mig et andet navn. Der hed jeg Sten Leif Rasmussen. Hvad kan du bedst lide, så? Ja, det ved jeg sgu her. Jeg kunne godt lide det der Rasmussen. Det kunne jeg meget godt lide. For det andet navn der, det har jeg jo i forvejen. Jeg er ikke Ingolf, det her er jo her. Men det, der er lidt specielt, det der er et nyt navn. Ja, men det gør de. Når de adopterer folk, så får vi et eller andet navn. Det kan du jo se i fjernsyn, når de her sporløs. Alle dem, de har jo fået et navn af, eller det er adoptivforældre. Når det ser godt lidt længere hernede af, så er der en kat, der løber fra mig. Så bliver jeg lidt forskrækket og prøver at komme ind i bussen, fordi der er sådan et hul foran bussen. Ja, og det er den jænderkilling, den første. Og her der er der nogle ænder foran bussen. Og hele stedet her er ligesom sådan en lille oase i skoven. hvor der ikke lige er så mange træer lige her, der er der så rundt om. Men det er ligesom sådan en cirkel, hvor han har bussen og dyrene. Og det blæser lidt lidt. Jeg vil ikke forklare sådan, hvordan man typisk dag for dig, som man ved. Hvordan hvad? En typisk dag, som du ved, hvad bør du som lave på en dag? Hvad er den typiske ordning? Det er godt nok meget forskelligt. Mm. Men altså, nu for eksempel, nu her det, jeg begynder at være hver eneste dag, jeg begynder med at give min kat, når jeg spiser. Det er det første, jeg gør hver eneste dag. Uanset hvornår jeg kommer op. Det kan samtidig være meget tid og meget tid. Samtidig så bliver det helt hen og melder. Det kommer an på, hvor meget jeg siger fjernsyn, når man er. Men altså, det er det første, jeg gør. Og så skal jeg så til at sige, at man skal... Og man skal ud og save træ, og det skal jeg jo, hvis det er sådan, det er tør vejr, og har været i flere dage. For ellers er træet jo pissevort. Og det er faktisk, at hovedbestanden af det, jeg skal lave, det er fandeme at save træ. Og slæve hjem. Først skal jeg jo have savet samtidig. Når jeg har det fandme helt kilometer væk, så må jeg gå en kilometer med et stykke træ på nak. Hvor mange dyr har du, og hvad for nogle dyr har du derude? Ja, nu har jeg jo kun høns, og så har jeg moskusænder, og så har jeg nogle kaniner. Nu er det anden tre tilbage. Før halv, der har jeg jo, jeg kunne samtidig nå helt op på en par hundrede kaniner, så dem gik jeg altså også bygget op, og så slagte dem, og så åg dem. Så nu bliver det så meget, når der kun er tre. Hvor mange katte har du? Jeg har 9. Det er så mange katte. Ja. Men det er der nødt til at være, fordi der er fandme mange rotter også. De kommer herned hver eneste efterår, så kommer der rotter herned. Sidste år, de tog sgu flere måneder på, inden de havde fået dem tand, alle sammen. Jeg fangede godt nok selv nogen i fælder også, men... Jeg kan de to forresten. Ved siden af bussen, der er der en campingvogn, som er gået ret meget i stykker. Den går forbod i den engang. Men nu er det kattene, der har spisestue derinde. Og så er der et skur med brænde, hvor der hænger nogle vaders omvendt. Og bag ved bussen er der også en lille køkkenhave. Og på jorden er der sådan en masse forskellige ting. Der er lidt skrald. Nogle flasker. Og nogle dåser. Ja. Så tror jeg, jeg har forklaret, hvordan der ser ud. Det blæser godt nok meget lige nu. Hvorfor er det, du så godt kan lide dyr? Det ved jeg, det har altid kun. Men det er det ved dyr, de går jo hen og røvregner det på en eller anden måde. Eller snyer det, eller lyver, eller noget. Det gør de aldrig. Det kan dyr sgu finde ud af. Heldigvis. Nej, dyr, dem kan stå lov. De kender mig sådan, de ved. Det er noget, jamen, ham, det er bare ham, der kommer med mad. Og snakke lidt med os og sådan noget. Så det er jo fint. Men den skal bare forstå dyr. Men hvis man skal beskrive, hvordan du ser ud, Men du har lidt langt hår. Ja, ja. Og du har skæg. Ja. Ja, men hver eneste vinter, så får jeg fuldskæg. Det lader jeg stå. Jeg giver af stå og rakker i det hele tiden. Så kan jeg lige skulle lade stå med vinter, for lige så... Det er lun og godt. Det er helt sikkert. Ja, er det også derfor, du er langt hår? Ja, det er mere sådan for, og det giver jeg sgu ikke noget ved. Og jeg vil fandme give 200 kroner for at få klippet af. Så hvad fanden, det kan jo passe sig selv. Hvor langt tror du det? Sådan skulderlangt, eller hvad? Hvad? Er det skulderlangt, eller hvor langt? Ja, noget i den retten. Men det er da kun lidt af tilbage, for jeg er snart ved at være helt skaldet. Du har ikke skat på, så det er også svært at se. Det har jeg jo altid. Ja. For ellers, når jeg går og saver, så får jeg jo helt... hvor jeg er hård fyldt med, hvad hedder det, savsmål og... Det er noget, det sprøjt, vil du alle sige. Jeg har savsmålet i både i nakken og i lommerne og i stavlerne. Samtidig i raven også. Så det er jo det hele. Og det kunne have skudt sig højt op i, han nok er der børste et år, jo. Men med tøj og sådan noget, har du sådan fast sat tøj, du har på, når du er ude at arbejde? Eller ja. Eller ja. Det er sådan nogen, som de bukser her. Ja. Men det er bare sådan et par røve. Det er sådan nogle arbejdsbukser, man kan få. Og det er nogen, der har fået. Det er samtidig, så er der nogen, der smiger en purse op, man har tøj, og de vil over med. Enten kan de passe det, eller også, så det ved jeg. Vi skal bare over med. Og så kan jeg bruge det. Og nu går jeg med dem her, indtil der bliver, så man har huller i dem. Til noget mere. Så bliver jeg dem væk, så tager jeg et andet par. Det kan godt betale, så tager jeg en ny par på hver gang. Så er alle dine bukser, jeg bruger til det. Til arbejdstøj. Men du kan vel ikke sådan vaske tøj, kan du det? Hvad? Du kan vel ikke sådan vaske tøj? Jo, det kan jeg godt. Jeg varmer bare noget vand, og så hælder jeg det i en spand, og så kommer der noget vaskepulver i, og så vasker jeg det, og så bliver det hen op, enten ude på en snor, eller så hælder jeg det hen, når jeg lige er over varm. Det er bare, så vasker jeg, så må jeg have gang. Men hvad med sådan noget, kan du komme i bad og sådan noget? Hvad gør du med det? På samme måde. Varmer noget vand, og så vasker jeg med en spand. Og hvis det er rigtig godt vejl om sommer, så kan jeg gå om i, om i mos, og så kan jeg tage mig en svømtur i den damp, der er derom. Så det er lige så godt. Nu skal jeg lige se, er det nemmest at gå den vej? Ja. For jeg kom til at gå den vej, det var ja, altså nogle huller. Det er så meget vand nu. Ja. Det er det jo alt pigende på det her også. Ja. Men hvad er det, du skal ind og handle i dag? Hvad? Hvad er det, du skal ind og handle? Ja, jeg skal hente noget mere kattemad. Så det er kattemad og ikke sådan noget? Ja, så skal jeg jo selv have hentet noget også. Hvad er det? Ja, det er... Jeg tror nok, jeg vil have nogle æbleskiver med hjem. Hvor kan du fortælle, hvor er det, vi går nu? Hvor vi går? Ja. Vi går her langs med en kornmark, hvor korn er vinterseret, det er så at komme op. Og hvad er den nærmeste by at tage hen til at handle? Det er Vinderup. Når græsset, det er altså lidt vådt her, ikke? Eller sådan, det er ligesom, at der er lidt rim på. Ja. Er det ikke rigtigt, der er sådan lidt? Ja. Ja. Det er frossen. Så det er højt så rigtigt. Hvad med toilet og sådan? Det har du vel heller ikke? Nej. Jeg graver en hul op i mellem træet op, og så skier jeg i land, og så hælder jeg en bedst mod jord på til næste gang, og så bruger jeg den indtil den er fyldt op, og så lægger jeg den til, og så laver jeg en ny hul. Hvad med vand? Hvor får du det fra? Det får jeg ned fra en kanal hernede, den som er ved at ved at ryge op nu her. Og det er fuldstændig ren vand. Det kan du få mere ren, end det der. Og det er noget, der kommer lige op af jord her en halv kilometer ned. Og så render det hele tiden lige stille om. Og det løber jo hele tiden, for det er den jens kanal, den fryser aldrig til. Fordi vand, det render det hele tiden. Alle de andre kanaler, der er rundt om, dem kan jeg faktisk godt tage. Men det er fordi, det render og stakker vand. Og som de er sort på helt stille. Men den der nede, den løber hele tiden. Uafbrudt. Den går aldrig tør. Fordi det kommer lige ud af jord og vand. Fra et eller andet vandår, der er dernede. Så det kan du få bedre. Så det er noget med noget vandafgift herude. Hvis det var det, så skal jeg revs også betale for det. og lidt sådan noget rådvig, fordi de drikker sgu også hårdt. Men kan det ikke være hårdt nogle gange om vinteren og at bo i bussen? Nej, det er det. Det er der en forskel, det er jo bare, at jeg skal fyre det her ting. Ja. Det er der det en forskel, det er. Ja. Men du kan vel, altså det er vel også mere besværligt at komme ud og arbejde og få brænde og sådan noget eller hvad? Ja, ja. Der skal jeg ud og hente mig brænde en gang imellem. Nu fyldte jeg lige op i går. Det er ingen, men det kan man sgu hurtigt bruge, når jeg har. Det er derfor, jeg skal save her, ikke? Det tror jeg, det er jo min opvækst i skyld, der er blevet sådan, som jeg er. Fordi jeg vidste, at jeg kunne være stort på en skid på folk. Så det kunne jeg lige så godt holde op med. Men hvad du mener med det der med din opvækst i forhold til, at jeg ikke kunne stole på nogen? Altså, hvad er det for nogle ting, der er sammen? Ja, hvad fanden, når man ikke kunne stole på noget som helst? Så, ja, min plage på at kunne have et rækstol på. Det kan du jo bare se. For jeg kan jo give dig et eksempel med, at en dag, der er kommet ind udefra, og så skulle vi altid skifte fra det fodtøj, vi havde ude, og så det, vi havde ind. Der skulle vi ikke have nogle sutsko eller sådan noget. Og så en dag, der kom ind, så sagde min plagemor til mig, at jeg skulle lige håbe at skifte fodtøj af, ja. Så det gjorde jeg så. Så kom det her satens præste farne ud indenfor den og stod ud i gang. Og så mødte vi ham der. Og så smagte han med satan ned med sådan en lusen til flæv hen ad gulv. Og så sagde han til mig, om jeg ikke havde hørt, hvad mor hun sagde. Så sagde jeg, jo, for det har jeg fandme også gjort. Nå, så han så kiggede sgu da. Så der kan du se, han var sådan, ja, han slog første spor bare. Vil du ikke fortælle om det der med, at du bliver adopteret og sådan noget? Hvorfor blev du det? Ja, nu det. Jeg har ingen anelse om. Jeg var jo så lille, da jeg kom der til. Og i de første mange år, der regnede jeg bare med, at det var mine forældre. Det har jeg gjort til. Jeg var sgu noget gammel, inden jeg fik på nu går til at jeg var. Og det sker jo også en gang, til jeg får den røvfuld. Så er det her præst, det er en sgu fandme ikke tro, du er min far, så sådan, du må handle med. Men det bliver ikke heldig, så kommer de jo lige pludselig dum. Det er jeg heldig. Ja, hvor gammel er det, du finder det? Jeg tror, jeg har været 10 år eller noget i den retten. Ja. Så gør det måske mening, faktisk, at det var derfor, han var sådan. Ja, så kunne jeg jo bage forstå det. Men, og så blev det jo bage over, da han blev givet anden gang, så fik han jo selv 4 knæt. Eller 3 knæt og en pi. Så det, så blev det jo ikke bage. Nej. Hvorfor tror du, de adopterede dig i første omgang? Det var jo hans første kones skyld, da jeg blev det, for hun kunne ikke få børn. Hun kunne godt blive gravid, men så gik der noget i stykker i hende hver gang. Hun blev syg, og hver gang hun blev gravid. Og det sidste døde hun jo også ved vores. Ja. Hvor boede I hende? På Langeland. Hvad var det for et slags, så var det en præstegård? Ja, det var en præstegård. Ja. Han var jo præst dernede. Hvad kan du sådan huske fra dem? Hvordan var de præsten og hans kone? Jamen, det var bare kæft, trip og retning. Så var det jo med. Og hvis det sker lige på, som han ville have, så fik man ind på lampen. Ellers fik man en røvfuld. Og det kunne sgu godt være enten med livrem eller piskeris eller alt muligt brugt, til jeg slår mig. Det var jo også derfor, at jeg stak over hjemmefra. Til sidst. Hvor tilfreds er du overordnet med den busrejse, du kører lige nu? Om jeg er overordnet? Ja, ja, er du overordnet tilfreds med den? Nå, ja, ja. Ja, ja. Og ja, ja, kan du give det sådan på en skala fra 0 til 10? Hvor 0 det er, at du overhovedet ikke er tilfreds, og 10 det er, at alt er perfekt? Ja, men hvad er alt det tilfreds? Så det kan man bare sige 10 til. Det er slet ikke det første. Det kan være roligt, ja. Men lad os gå ud. Hvor tilfredse er I med chaufførens service? Jamen, den er også tilfreds med. Ja, er den bare helt i top også? Ja. Det er bare i orden. Ja, ja, ja. Men hvad siger du? Jeg er mere enig. Det er bare i orden. Hvad med chaufførens kørsel? Hans kørsel? Ja. Hvad synes du, han kører? De kører da godt nok. Det er bare helt perfekt. Ja. Det er jeg glad for. Ja, mens det er også at pege penge af. Nej, og du er enig også? Ja. Og hvad med rengøringen i bussen her til sidst? Ja, den ligger så helvedes meget i mærke. Nej. Men, der er lidt mere rent end i din bus. Men jeg synes, at i hvert fald, den siger ren nu, når den kommer. Ja. Så er det også bare en siger? Ja. Det er det bare. Hvad siger du? Du er enig. Ja, det var det hele. Og så siger jeg mange tak. Og ja, have en god tur. Tak. Ja. Hvorfor var det, du snakkede hjemme fra der? Ja, det var fordi, det var en en aften, der havde været om ved at lage med en anden knæt, så kom jeg på scenen hjem. De var begyndt at spise. Det må jeg have været hen, så ja, men jeg ville lave at ses eller sådan noget. Og jeg kunne se ind af vinduet, der går og kom hjem til, der sad de fandme alle sammen ind og spise. Så tænkte jeg, ja, så skal du jo have en røv for, at du kommer på scenen hjem. Og så bliver du smidt i seng og på, at når jeg er. Så går det jo nok. Så står jeg lige på stedet og bestemte, nej, fandme nej, den her gang, der vil jeg fandme ikke. Og så stak jeg over om i en skov. Og så plukker der noget tør vissen græs over, og lader ind under en græntræ, og så lå jeg mig til at sove. Færdig, ja. Og så gik jeg leve der om i en skov der i nogle dage. Og så gik jeg og fandt noget fugleæg og sådan noget. Og så var der en bæk, hvor jeg fandt nogle små fisk, ikke også? Jo. Men hvad fanden, der blev selvfølgelig fundet til sidst. Der var jo der var en mark, hvor der var nogle høstlakker, hvor de var sat op på sådan nogle stativer. Så dem kunne lige kravle ind i, så var den jo væk. Så kunne man lige derind og sove. Men en dag, der var der så nogen over fra en vej, længt derfra, de havde fandme på løbet på mig, og han rundt over på mark. Så de kom fandme kørende på motorcykel helt over på mig, og fik fat i mig, og så købte de mig at skulle hjem til Brest. Jo. Og så var jeg, så gik der jo anden. Jeg ved, hvor længe det gik, det kan jeg sgu huske, om det gik en morgen, eller hvor meget fanden der gik. Så sendte jeg Brest mig på børnehjem over på Ærø. Hvor gammel var du der, da du startede af? Jeg tror, jeg var lige ved at være 11. Okay. Ja. Så blev jeg jo kørt derovre på Ærø, og så. Men så flyttede han. Så skulle vi flytte. Dengang der var grunden en halv års 10 eller sådan noget. Så skulle han flytte, så han fået MB ind i Durbind i Salling. Og så kom de over og hentede mig, og så skulle jeg med hjem og flytte til Durb. Og så flyttede vi til Durup, og så var jeg i Durup i omkring en måneds tid. Så blev jeg sgu sat ned på det her børnehjem, nede ved Horsens, næste år. Og der var jeg så til at blive komprimeret. Hvorfor skulle du først på børnehjem, og så skulle du bo ved dem igen, og så på børnehjem Jamen, det var bare fordi, jeg skulle jo flytte hjem. Med hjem. Ja. Og han ville jo nok have sådan, at de skulle gå til, til nu bor jeg jo der, når vi lige var flyttet, ikke? Så det skulle jo bedst ud. Det kunne hjælpe noget, han tog en MB, og så sagde jeg, han er en skisnæs, han bor der her på en børn, ja. Så han ikke kunne styre ham. Eller noget i den retning, kunne jeg tænke mig, at han ville have så. Men det behøvede han jo så af, når han nu var med deroppe. Og med til at flytte ind og bo der en stykke tid. Og så lige pludselig var jeg væk igen. Hvordan havde du det der på det første barnehjem? Ja, der havde jeg jo af helvede til. Der fik man jo også en røgfuld, og det var jo med spansrød. Og du var en ski, hvor du får væk dem samtidig. Du fik sgu en røgfuld. De kom bare så, og jeg gjorde det, og så skulle jeg have en røgfuld. Og så ville de overhovedet høre, hvad jeg så. Det var jo noget i mig. Så det var altid særligt spændende. Hvad var det andet børnehjem for et sted? Det sidste? Ja. Det var en god nok. Det var en god børnehjem. Det her pækker sgu af tæsk i hele tiden. Så skulle du i hvert fald have lavet et eller andet. Og det har jeg så altså undgået. Der fik sgu ingen tæsk dernede. Men oplevede du sådan noget kærlighed, da du var barn, så? Ikke en skid. Ikke en flok. Ja, hvordan er rengøringen i din bus fra en skala fra 0 til 10? Ja, den kan vist kun stå på 0. Så kom der en masse børn lige pludselig, hva'? Ja, det er børn, der har jo lige det er så tit nogen med. Der går gøre ind her i bus, der til at komme derud og gøre ind i en bus. Ja, det kunne de da nok gøre. Ja, det duer ikke rigtigt, så ødelægger de alle mit spindelvæv. Det vil du ikke have? Nej, det ved jeg sgu. Hvorfor skal det være der, det der spindelvæv? Ja, fordi ærkopper, de gør en helvedes masse gavn. Ja. Inde i sådan en hus, især når den ikke bliver gjort ret meget rent, så er det hulens godt at have noget ærkopper. Der findes jo nogen og 70, så vidt jeg kan huske, forskellige ærkopper. Og nogen af dem, de er der en knap og noget sur. Så kan de andre spise dem, eller hvad? Så jamen, de tager jo forskellige ting. De store ærkopper, de tager jo nogle større biller og sådan noget. For eksempel bænkevier og alt sådan andet pæs og fluer. Men dem her små, ja, de tager mere, hvis det er godt. Dem, der er så små, det er jo næsten ikke forsikkeligt. De tager husdyrs mere. Så de gør sgu gavn, kan jeg godt sige det. De gør rigtig meget gavn. Hvad er det sådan frisk, at lægge en bo herude? Hvad? Hvad kan du bedst lægge at bo herude? Det er naturen. Den kan jeg jo og kigge i, der kan jeg på møg tid til at gå. Så går jeg og kigger her, hvor der er fugleræder, og hvad er det for nogle fugle, vi har, og lige sådan er dyr og sådan noget. Jeg tror så, det er spændende, når jeg kommer om i en skov, der måske hen til træ, så render der en rev ned om mig. Og så i det hele taget dyr, så holder altid øje med mig. Det er jo derfor, at jeg kender en fandens masse til dem. Hvordan de gør, hvor de bor og sådan noget. Nu kan du se, næsten alle dem fugle, du har her i Danmark, dem kender jeg jo. Og jeg kender deres, hvordan deres æg ser ud. Og hvordan de ræer ser ud, og hvor de normalt plejer at have dem at ræer. Enten de plejer at have dem op i toppen af en træ, eller helt nede ved jord. Altså, det er noget, det lærer man jo, når man går i natur. Hvor du lærer sgu af, hvis du nu går en tur sammen med 20 andre, og skal ud og kigge på skoven. Du lærer ikke en skid, for på det første kan jeg holde kæft. De knæver og løser hele tiden, og nogen er en masse åndsvagt, de har en radio med, og så prøver de noget i at høre, og så hører de musik. Altså, det lærer du en skid af. Og du kan heller ikke nye naturen i sig selv. Det kan du sgu, fordi det interesserer dig med. Overhovedet. Det er kun at samvær med alle de andre. Og det er derfor, at folk de er ensomme. De kan undvære alt det snak hele tiden. Fordi de er ævlerløs med det samme. Det gør de fandme uafbrudt. Jamen, er det vigtigt for dig, der også er sådan noget stillhed engang? Hvad? Er det vigtigt for dig, der også er stillhed? Der er ja, meget, ja. Hvad fanden skal jeg med alt det larm? Det er der ingen brug på. Det er kun til at forstyrre naturen med. Hvad andet? Nej. Men det er... Sådan er menneskerne jo. Jeg skal være ballade der, hvor de er. Ja. Og det kan jeg slet ikke fat. Det kan jeg sgu ikke. Det er godt nok. Jo, det er godt. Jeg ved nu, hør nu her. Det er noget, der er skønt, det er, når vi er sammen. Det er der synge. Det giver det fællesskab at synge sammen. Det giver fællesskab. Det er alt jo. Og det giver sammenhold. Og hvor børn, vi der er gamle, hvis vi synger, jamen, så gør jeg bare halv af. Det er dem, der, vi har da lært, fordi vores forældre har sunget. Ja, og så derfor skal vi give videre. Ja, det har jeg ikke med mig. Nej, men hør, du hører sådan. Mine forældre, de sang sgu ikke nu. Det er jo også forskelligt fra sted til sted, men altså, det er i mit hjem, vi har aldrig sunget møg. Det har vi, og rigtig møg. Så der jo anden en til, vi var sammen, så skulle det synges. Ja, også. Og alle mine børn, nu har jeg 5, altså de er, og vi er kommet med dem, der er vi også sunget. Jo, så det er skønt. Jo, men det giver fællesskab at synge. Så... Hvad er det da? Nå. Jamen, det er vældig så. Nå, nu er vi jo lidt kommet videre. Ja, hej, ja, godt. Det er godt. Det er godt. Hvem var det? Ja, det er en, der... Han cykler noget møg rundt om på landet, ved det. For motionens skyld, vil jeg tro. Så du... Ham hører jeg som til, så snakker han ved noget. Hvordan har du det med det der med sådan at... Ja, det er da godt nok. Det er bare det der forbandede religionspæs, det var der med at gøre. Var det fordi, at sangbøgerne var indre mission? Ja, men der er jo det her med det. Alt det religion, det holder mig op. Hvorfor? Fordi det er en gang fint. Hvor mange her, der er religiøse? Ja, det er der nogen. Det er endnu ikke så mange. Nej, det er en slags pest, det giver jeg sgu af mig, ja. Hvad tænker du, der sådan er for mange regler i Danmark? Altså, der er for mange sådan, systemer og regler for, hvordan ting skal være? På nogle områder er det jo alt for møg. Så er det. Og så er det slet fandme, og det bliver da værre og værre. Og især med den der tekniske tidsal, vi er kommet ind i, det er jo helt vildt, som det er. Men jeg tror, det tager helt overhånd til sidst, med alle de regler med teknik. Og jeg tror, de kører baglens udgård på et tidspunkt. Fordi alle, hvad her de er, terrorister og sådan nogle, de er jo mindst lige så dygtige. Og de gør alt, hvad de kan for at finde ud af, hvordan de kan skåre os mest. Nu kan jeg sige, at de kan jo ikke engang dæmme op for det der hakkeværk og hvad det nu her. Hakkeværk? Ja, hakker, og så er der noget andet pis også, så man kan ikke finde ud af, hvad det egentlig er. Jo, det er noget med, at de kan finde ud af, at det er så kort, de har. Mm. af nummer og alt det der pis. Det kan de finde ud af også. For de kan tage hele Jens i eksistens fra Jens faktisk. Ved at bruge en for det. Har du en NemID? Nej. Ved du, hvad det er? Nej. Jeg har kun et kort til automat, så jeg kan tage penge. Hente mine penge op i bank, når jeg har brug for nogen. Det er det eneste, jeg har. Du har ikke fået den i posten? Den med det? Nej, helt til jeg er ved år. Nå? Det ved jeg, der skulle være. Jeg ved det, det kan da godt være, jeg har, men det har det nok ikke så, men når ingen tænker, så har jeg jo smidt det væk. Hvad har du fået øje på? Det er de små krus der. Det er egentlig, det er ikke så tøjt. Nej, det står jo det er kartofler på. Ja. Ja, det er en anden. Så de er faktisk gode nok. Ja. Sådan en suppe der. Ja. Det er noget tyk suppe. Ja. Det kan jeg godt sige, at det er sgu tyk. Men det skal vel varmes op, skal det ikke det? Jo. Men når nu er kakkelovn den er tændt, og det er godt ind i den, så sætter han det bare op på den bræt, der er oven over kakkelovn. Ah, så du har ikke engang at tage den i en gryde eller noget? Nej, så er han varmt luft. Ja. Det gør man næsten alt hvis jeg køber noget, der er færdigt. Så, ja. Så bare sætter det der op. Men det er meget smart. Så er det lavt, når jeg skal bruge. Ja. Så unødte den jo det her. Ja. Ja. Der er nogle andre lort, der kan jeg også godt lide. Mm-hmm. Dermed jeg synes jeg også samtidig noget godt. Men hvor kan du have kød og sådan noget? Kan du godt opbevare kød? Nej, nej, det kan du vel ikke. Jeg laver til med det samme. Ja. Og hvis det er noget, så du stiger den ene dag, så kan jeg være at holde sig. Ja. Det er altid i gang med det der, så længe det er ro. Ja. Når det er kog, så kan jeg holde lidt længere. Det er helt. Jeg ved, hvad det er. Jeg skal have en mere sukker. Jo. Ja, men kunne jeg tænke mig, hvornår mødte din kone dig? Du har lidt koldere, men du mødte dig. Hvornår var det glimt af det? Ja, det var længe, hvor jeg var sidst i 20'er. Der mødte jeg hende op på en gård, hvor jeg gik og hjalp til. Oppe i Trandum. Og de havde nogle sommergæster. Nogle de kendte fra. Ja, jeg ved ikke, hvor de kendte dem fra, faktisk. Det kan jeg huske i hvert fald. Om det var igennem noget familie, eller hvad sådan det var. Men der kom i hvert fald to piger og en mand fra København over. Deroppe, de skulle lige være der i nogle dage, eller hvad fanden det var. Og ham og mand, han forsvandt ret hurtigt. Og sammen med den jen og pige. Så var der kun jen tilbage. Og så kom hun i tanke om jen, der hun med hjem og se, hvordan jeg bor. Nå ja. Kom hun jo med derop. Og det kom hun så en par gange, der, så kom hun i tanke om, at hun blev der. Nå ja. Så blev hun der. Og så gik det jo af. Jeg tror sgu, det gik, jeg ved ikke, om det gik omkring hver en år. Så kom hun og bildte mig ind, da hun var gravid. Nå, så det er vi, hvad tror du så, vi skal give det så? Jo, det måtte vi da heller så. Men så fandt jeg så udgået efter. Så det blev ikke rigtig til noget med det her graviditet. Så sørgede jeg til, at hun skulle gå op til doktor. Og få en undersøgelse. Og det gjorde hun jo så. Og så kom der jo en lang forklaring med mit eller andet. Og så gik jeg selv op til her dog, og spurgte, hvad fanden er på noget? Plader, hun kom og fortalte mig om, hun har fået en abort i, og det var jo ikke lokum, og jeg ved hvad. Så hvad det var på noget? Ja, så det kunne jo ikke passe på. Det stor sandsynlighed på, at hun kan aldrig få børn mere. Nå, Jamen, for det var noget med hende livmor, den var jo den hen for rundt ned, og jeg ved hvad. Så det gik jeg så hjem og så til hende. Ja, det vidste jeg rigtig, hvad hun skulle sige til. For hun havde jo altså været gravid en gang. Hun havde jo en datter, for han er så uge over sin. Og det var hendes pleje for, til der var gået i seng med hende, og der var hun ikke gammel nok, han var gået i spjældet for os. Men altså, det er lovet passere, for jeg tænkte ved. Det var da egentlig en af fanden, det var, altså, vi har jo ski godt sammen. Vi var alle, der var aldrig noget ondt ord imellem os. Vi skændes overhovedet ikke om noget som helst. Det er Jens fejl noget, det var, at hun kunne ikke få mandfolk nok. Tjek, tjek ud. Ah, det er en fisk. Det er en taske, der. Det prøver jeg gerne. Det er jo en hønskjær her. Hvad er det for noget, du plukker? Det her vandere. Og nogen lige kalder det for hønsetarm. Hønse hvad? Hønsetarm. Hønsetarm. Men det her vandere. Okay. I virkeligheden. Ja, dem skal vi fandme have år sikkert sådan nogen om. De er rigtig gode. Hvad er det, du taler med? Det er hyldebær. Så kan vi lave hyldebærsup. Det skulle jo blive en mild vinter i år. Der er nemlig ingen bløde bær på tornbusk. Og er det et tegn på det, eller hvad? Det er jo naturens orden. For hvis den er helt fyldt med bær, så er der jo nødt til fuglen at spise her om efterår og vinter. Og når der ingen er, så er der jo nødt til dem mere. Så derfor sjakker de, dem er der næsten ingen år i år. De er ikke kommet. Okay. Eller de er kommet, så er det klokken lige, for her er jo ingen bær. Så er de nødt til at tage længere sygebo. Og lige nu, der går vi på en mark, og gufferen går foran mig. Og vi er på vej hen for, eller guffer på vej hen for, at plukke noget græs til kaninerne. Og på vejen går han og holder øje med, om der er bær på træerne, og om nogle af træerne er klar til at blive slæbt hjem til brænde. Men hun var jo aldrig på jorddamme. Altså, der var noget, hun sagde, fordi hun gerne ville gifte sig. Ja. Hvordan havde du det med at gifte sig? Jamen, det havde jeg da godt med. Drømte du om at få en... Der var jeg, ja, det gjorde jeg. Og dengang, der stod der jo en. Men det fik jeg jo æren dengang, til jeg fandt ud, hvor det andet. Ja, hun var to. Ja. Mm. Og det var jo bare i en gang, det var slet med mange gange, jeg fandt ud, hvor. Hvordan hørte du det, da du fandt ud af det? Ja, jeg blev jo så stjernegalt, så det... Jeg var lige parat til at slå det, når jeg så... Jeg var ære med ham, ikke alt. Men så tænkte jeg også, det var jo, det her, det kan jo betale sig så på, det hun jo var, og kom i spjældet for. Det Det er hun jo slet ikke værd. Hvorfor skulle du komme i spillet? Ja, hvis jeg nu har enten har gemt tæveren, eller har slået hende ihjel. Hallo, var det? Var du så små? Ja, det var jeg. Jeg var rigtig godt gammeldags sur. Men det var møg. Men heldigvis så var jeg jo igen og hjem dengang, at jeg fik på Nugård. Så hun var der jo lige, så jeg kunne holde tid til at få dæmpet mig lidt ned. Det var meget godt. Ja, det var sgu godt. Det var nemlig godt. Hvordan fandt du ud af det? Ja, det var fordi, der var nogen, der kendte, som havde set hende der, og det kunne jeg jo ikke forstå, hvad fanden hun lavede der. Hun skulle vel her arbejde ind på, i Skive på Tops Konditori også. Og der var jo også nogen ind, der havde set hende. Det var mærkeligt, hun var der. Og det var ikke lige, det var ikke på Tops Konditori, det var et andet sted. Så tænkte jeg, det er sgu da noget mærkeligt. Så tænkte jeg, jamen det skal vi da nok finde ud af. Så jeg gik jo så tog til Skive. Og så gemte jeg mig i en portdue for at holde øje med. Så så jeg også, hun blev kørt hjem af en stor, tyk mand. Ja, så må det altså være rigtig nok det her til mig. Så har jeg da bevis på det. Men hvad så senere? Du fik ikke en ny kone, eller hvad? Nej. Nej. Det gjorde jeg ikke, bare godt sagde. Det tog flere år, inden jeg kom ud det der. Til det her var så meget. Det tog lang tid, inden jeg kom ud. Hvor lang tid havde I været gift? Hvad? I 4 år. Hvorfor tog det så lang tid at komme ud? Ja, det var jo fordi, jeg holdt jo egentlig meget af hende. Det gjorde jeg jo, til det tog så hot på mig. Ja, det gjorde jeg altså. Men hvad fanden til sidst, så tænkte jeg, nej, jamen, det må jeg så tage som en oplevelse, ligesom alt andet lort, jeg har fundet ud igennem. Jeg har haft sådan en slags tiltrækningskraft på de forkerte mennesker i hele tiden. Hvis jeg ved, hvad det er, så ved jeg jo heller, om det kan tåle dem, så lader dem jo stå. Det skal være noget, jeg ved, hvad det er. Så den der, den kan gå nok. Det er en bønke. Det vil sige, jeg har det, hvor der er alt for meget ukrudt. Det skal være græs. Her ser det ud til at være godt. Det blæser godt nok meget lige her. Hvad? Det blæser meget lige her. Ja. Det gør det jo. Ja, men vi er også lige ved vejen. Og der kører biler forbi. Og så er der marker ellers ind til skoven. Ja, det er højt nødt til. Du har en pose til græsset? Hvad? Du har en pose til græsset? En? Pose? Eller en sæk er det vel egentlig? En sæk. Hvorfor er det, du ikke bor i en by? Hvad fanden skulle jeg bo i en by? Hvad fanden skal jeg lave der en? Jeg har ikke en den slag, der kan se stille. Jeg har let se på min flager og over hele dag. Og ingenting lave. Det kan jeg ikke. Det kan jeg slet ikke. Jeg har jo været hele mit liv flyttet rundt og arbejde med alt muligt. Hvad har du arbejdet med? Ja, på det første har jeg arbejdet på land. Og så har jeg været murarbejdsmand. Og så har jeg arbejdet på et sted, hvor de dyrker champignon. Og så har jeg arbejdet i skov med at fælde træer og med at bakke træer over. Og ellers så, jeg var fanden, så har jeg også været hvor i København og arbejdet på restauration Påfuglen, som køkken kalder. Med at give fjerkræ i stand og filere fisk og sådan noget. Og så sejlede dem som fiskere derovre også, over fra København og ude fra Aargaden og uden vand. Og så over af svenskkysten der. Og så har jeg været koksopbær også, derovre i København. Koksopbær. Ja, det blev jo fyldt i sækker. Og dem skulle altså bære op til de forskellige lejligheder, vi havde noget fyr med. Og så noget optændingspind fik de også med, som de er. Så det fik jeg også lært. Er det den her vej, der... Og lige nu, der er vi på vej ned til åen, hvor der er vand med bækken. Nu kan se, hvordan det ser ud. Ja, det er en bro, du har der, ikke? Jo. Ej, det er langt marken. Det er god ærligt, som det siger. Men hvad er det, du skal med broen? Ja, den ene se, den skal jo løbe det op, så den bliver vandret igen. Ja, det er sådan faldet lidt ned i vandet. Ja, det er den sgu. Så den kan man ikke gå over? Jo, den kan gå der. Det kan godt gå på den ene side, men det skal jeg være lidt kur til. Ja. Hvad er det, den her bro er lavet af? Ja, den er lavet af nogle flække af træstammer, og så en par blikplader. Og der er også lige kommet et hul i midten, man lige skal passe på. Men du skal aldrig nogensinde på... Du skal ikke på plejehjem? Nej. Niks. Men det er måske også noget med det der med, at der er nogen, der så altså, bestemmer igen, ikke? Hvad? Så der er jo også nogen, der ligesom bestemmer lidt over dig, hvornår du skal spise. Ja, ja, det er det. De bestemmer det hele. De bestemmer, hvornår jeg skal gå ud og stige og så. Det er det. Men så er vi tilbage i den gamle mølle. Jeg er med, at alle andre folk skal bestemme, hvad du skal, og jeg skal. Jens, de kan ikke bestemme mere, hvornår jeg skal kampere. Men det er ret vigtigt, hvor der ikke er nogen, der bestemmer over dig. Ja, men det ser jeg, at de har gjort så ekstra meget godt fra min barndom og endda lidt på mig, tør jeg sige jo. Men hvad tænker du i forhold til det der med at dø alene, ikke? Altså, der er... Jeg skulle lige gøre med, jeg lever alene i mange år, så jeg fandt det. Og man så også kraperer igen, det kan jo ikke lige mig. Mm. Når jeg er død, så er jeg død. Så er færdig med det. Og hvordan... Det er jo anderledes med mig, end det er med, at rev, han dør også på en tidspunkt. Rev? Ja. Mm. Han kraperer det også. Når han bliver for gammel, at han ikke kan gå på hjælp længere. Så ender han jo med at blive for mager og alt muligt, hvis han kan ikke tøve, så kraperer han det også. Sådan er livet. For når ret skal være ret, så er mennesker, vi er jo heller andre dyr. Det er vi. Vi dør jo ligesom med afkart og rev og hvad det er. Men du er ikke bange for det? Nej, hvad fanden skulle jeg det? Sådan, det er jo bare livets gang. Ja. Vi har sendt Neandertaleren fra Mogenstrup. Tilrettelæggelse Rikke Mia Skovdal. Klip og musik Kim G. Hansen. Du lytter lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.